सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। जुड़ी थी खिलौनों से अपनी, खबर ही न थी क्या होता है गम, पावन थे सब बंधन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। दर्पण बता बचपन कहाँ।